بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيتها المؤمنات العفيفات السلفيات إن شاء الله حفظكن الله ففي هذا الوقت وقت الضحى من هذا اليوم يوم الأحد السابع من شهر الله جماد الآخر لعام 1446 من الهجرة جمعني الله سبحانه وتعالى وإياكن في هذا المسجد المبارك مسجد جندب ابن جنادة لأجل هذه الدورة دورة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد النسائية المنعقدة في مسجد جندب ابن جنادة بموشي بعليكم حميلي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika siku hii ya leo katika siku hii ya leo siku ya Jumapili ya tarehe 7 ya mwezi wa Jumada al-Akhir ya mwaka 1446 hijiria katika wakati huu wa duha ambapo ni sawasawa na tarehe 8 ya mwezi wa 12 mwezi wa Disemba mwaka 2024 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya mimi na nyinyi wanawake wa Kiislamu, wanawake wa ahli sunnati wal jamaa, wanawake wa kisalafi katika msikiti huu, katika daura hii, semina hii ambayo tumeipa jina inaitwa dauratu ummi almu'minin Khadija بنت خويلد النسائية هي نسمينا يمام ووميني خديجة بنت خويلد ambayo ni maalumu kwa ajili ya wanawake. Tunamhimili Allah subhanahu wa ta'ala kutukusanya katika jambo hili la kheri, na insha Allah ta'ala semina yetu leo hii ndio mwanzo wake. Tunaianza na kuifungua rasmi, na itaendelea semina hii kwa mfululizo kwa muda wa wiki mbili, siku 14 insha Allah ta'ala. Lakini itakuwa tukipumzika katika siku ya Ijumaa. Ijumaa peke yake itakuwa hatuji, lakini siku zingine zote tutaendelea kuja kwa mfululizo insha Allah ta'ala. Ayatu al-akhawatu al-muslimat, enyi dada zangu katika iman, tumekusanyika katika semina hii kwa yale malengo ya kutimiza wajibu ambao tumepewa na sheria. Wajibu huo si mwingine, ni wajibu wa kutafuta ilmu ya dini. Kila Muislamu ni faradhi juu yake kusoma ilmu ya dini, na hasa hasa yale mambo ya msingi katika dini yake, kama vile misingi ya itikadi, misingi ya ibada katika zile arkanul Islam, misingi ya kujua halali na haram. Haya ni mambo ya faradhi kwa kila kichwa. Waislamu wote wanawajibika kuisoma ilmu hii, minar rijali wan nisa, katika wanaume na wanawake. Sasa kwa kuwa ni jambo la wajibu kwetu sote, wanaume wanapata fursa za kusoma kwenye minasabati mbalimbali, katika durus, katika khutab za Ijumaa, wanahudhuria semina mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Wanaume wana fursa kubwa zaidi pengine kuliko wanawake. Tukaona tutenge wakati pia kwa ajili ya kuwasomesha na kuwakumbusha wanawake ambao wengi wao hawapati fursa za kusoma dini, bali hata kusikiliza mawaidha, kupata miongozo mbalimbali. Wengi wao hawapati fursa hizi na zinakuwa chache. Sasa huu ni wakati wenu, enyi wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Moshi na viunga vyake, na wanawake wote ambao wanahudhuria semina hii kwa njia mbalimbali, hata wale ambao wako kwa njia za kimtandao, wako online wanafuatilia semina hii. Nazungumza na wote hao kwamba hii ni fursa yenu ya kujifunza mambo muhimu katika dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi فريضة على كل مسلم. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya hii ambayo ameisimulia as-sahabi al-jalil Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema talabul ilmi, kutafuta ilmu, فريضة على كل مسلم, ni faradhi mno juu ya kila Muislamu. Faridhatun ala almubalagha, ni faradhi mno, ni jambo la lazima mno kwa kila Muislamu. Ima moja Muislamu huyo ni mwanamke au ni mwanaume. Kwa hivyo jambo la kusoma dini ni faradhi ya lazima kwa Waislamu wote. Bali kwa upande wa wanawake ni kama wanaume katika jambo la kusoma ilmu, wanatakiwa wafanye bidii, watenge muda wao, wajishughulishe kusoma dini. Wanawake wa Kiislamu ni wajibu wao, an yaqra'na al-Qur'ana tilawatan wa hifdha, wasome wanawake Qur'ani kwa kisomo cha kutizama kwa itqan, lakini pia wasome Qur'ani kwa hifdh, wa hifadhi Qur'ani, ima yote au baadhi ya juzuu za Qur'an. Kadhalika an yatafaqahna fi tafsiri al-Qur'an, wajifundishe kwenye tafsiri za Qur'ani, wajue maana ya Qur'an. Wa hakadha fi sunna, an yata'allamna sunna wa yatafaqahna fiha, na hivyo hivyo wanawake wajifunze sunna, ahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na wapate ufahamu sahihi juu ya sunna. Bali wasome ulumu al-aqidati wa tawhid, ilmu za itikadi, ilmu za tawhid, kumpwekesha Allah na kuijua misingi ya iman. Bali wanawake wa Kiislamu wasome al-fiqhu al-islami, fiqhi ya Kiislamu, wajue ibadat za Kiislamu na misingi yake na taratibu zake na masharti yake. Lakini pia wajue miamalat ya Kiislamu, ya halali na ile ya haram. Wasome fiqhi, wasome sira za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika wasome ulumu al-ala, ilmu za kuwasaidia kupata ujuzi katika dini, fani mbalimbali, ulumu al-lugha, wasome lugha, mustalahul hadith, ilmu za mustalah wajifunze, wasome katika asira an-nabawiya, ilmu za nahau, sarfu na ulumu mbalimbali za kidini. Ni wajibu huo wanawake vile vile. Na wala wanawake si kundi la kuwa nyuma katika mambo ya ilmu. Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kama alivyotaja al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah katika sunani yake, hadithi ya Aisha, hadithi ndefu, nitasoma sehemu ya hadithi. Qalat Aisha radhiyallahu anha, alisema Aisha radhiyallahu anha akiwazungumzia wanawake katika asri ya kisahaba, nisa'u salaf, wanawake wa salaf, al-ansariyat wal-muhajirat, wanawake wa kiansari, wenyeji na wakazi wa Madina, na wanawake wa kimuhajirat, wenyeji wa Makka, waliohama na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutokea Makka na kuja Madina kwa ajili ya dini. Mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha anawazungumzia wanawake hao. Hebu sikiliza anavyowazungumza, namna walivyokuwa hao wanawake, utaratibu wao, shauku yao, maisha yao, namna Aisha radhiyallahu ta'ala anha anavyowasifia wanawake hawa. Hebu na wewe mwanamke wa Kiislamu hapa Moshi, msikilize mama wa waumini Aisha anavyowazungumza wanawake wa zama zao, alafu jipime na wewe ulivyo mwanamke wa leo. Qalat Aisha radhiyallahu anha, ni'ma an-nisa'u, nisa'u al-ansari, na katika baadhi ya riwaya imekuja nisa'u al-muhajirat, bora ya wanawake, wanawake bora kabisa ni wanawake wa kiansari, wanawake wa Madina. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u, lam yakun yamna'uhunna al-haya'u, haikuwa ikiwazuilia wao haya, an yas'alna ani din wa an yatafaqahna fihi, na wao kuuliza kuhusiana na dini na kujitaalamisha katika dini. Alhayau lam yamnauhunna min dhalik, kuona haya hakuwazuia wanawake wale kuuliza mambo ya dini bali kujifunza, wa an yatafaqahna fihi, na wao wanawake kujitaalamisha katika dini. Hao ndio nisau salaf, na huu ndio utaratibu wao. Wa anti ayatuha almar'a, ayatuha almuslima, na wewe mwanamke wa Kiislamu, ewe dada yangu Muislamu, wewe unamuiga nani katika wanawake bora? Ikiwa unawaiga nisau salaf as-sahabiyat, Aisha anazungumza utaratibu wao ulikuwa ni kusoma na kuuliza mambo ya dini, na bila ya shaka na kudhania kheri wewe unawaiga hawa, basi jitahidi sana kwenye kusoma na kuulizia mambo ya dini. Fursa kama hizi hudhuria, toa juhudi, tenga muda na madarasa mengine mbalimbali ambayo yanaendelea katika mwaka mzima katika masajidu salafiyin, yakiwasomesha wanawake. Jitoe mwanamke usome, usiwe nyuma nyuma. Tayib, baada ya kuyasema hayo, kuonyesha uwajibu wa sisi kusoma na namna walivyokuwa wanawake wenzenu wabora waliotangulia, basi hii daura ni kwa ajili yenu angalau kutimiza wajibu huu kwa kiasi ambacho Allah atatuwafikisha sisi na nyinyi. Na vitabu ambavyo tutavisomesha ni vitabu vitatu kwa ufupi. Leo ni siku ya mwanzo, kuna baadhi ya mambo lazima muyajue, eh? Tutasoma vitabu vitatu insha Allah Taala katika semina yetu hii kwa vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza ni hichi ambacho tuko nacho, kinaanza saa tatu na mwisho wake ni saa nne. Kipindi hiki cha kwanza itakuwa tunasoma kitabu Kawaidu wa Masaidu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima, Al-Haydhu, An-Nifasu, As-Sufratu, Wal-Kudra, Wal-Istihadha. Kitabu hiki, misingi na masaili katika tahara ya mwanamke wa Kiislamu. Patazungumzwa hedhi, mambo ya nifasi na uchafu mwingine ambao huwatoka wanawake kimaumbile, kama umanjano, uchafu wa uvumbivumbi, walistihadhatu, na damu ya maradhi. Kitabu hiki ni tungo ya almuallifa, mwanamke huyu msomi huko katika nchi ya Saudia, akiitwa Sheikhatu Bintu Muhammad Al-Qasim. Mwanamama huyu msomi anaitwa Sheikha Bintu Muhammad Al-Qasim, ndiyo mwandishi wa kitabu hiki, mwanamke mwenzenu, na anazungumzia mambo yenye kuwahusu, eh? Bila ya shaka ni sahibatul qissa, eh? Yeye mwenyewe mwandishi ndiye mwenye jambo lake. Kitabu hiki ndio kitakuwa kinasomwa kwenye kipindi hiki cha kwanza. Baadhi yenu mmevipata na wengine wataendelea kupata, vinachapishwa na vitakuja insha Allah. Kitabu cha pili kitasomeshwa kwenye kipindi cha pili kutoka saa nne mpaka saa tano, ni kitabu Al-Adhkaru Wal-Adab, kitabu kile cha adhkari na adab cha Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Lakini tutasoma ule upande wa adab, upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambazo zinazungumzia adabu mbalimbali za Kiislamu. Hicho ni kitabu cha pili ambacho kitasomeshwa katika semina yetu, na msomeshaji wake ni Sheikh Abu Naima Fadhil Ibn Rashid hafidhahullahu ta'ala. Na kitabu cha tatu ni kipindi cha mwisho, Kitabu Al-Mar'a, ni kitabu cha kumuhusu mwanamke, Durusul Mar'ati Al-Muslima, ni darasa hizo maalumu za mwanamke wa Kiislamu. Kitabu hichi kitasomeshwa kwenye kipindi cha tatu kutoka saa tano mpaka saa sita, na ni kitabu ambacho usomeshwaji wake unaanza kwenye daura hii, lakini kitaendelea kusomeshwa katika darasa zetu za wanawake katika markazi yetu ambazo zitaendelea baada ya daura insha Allah. Ni kitabu kikubwa kwa maana kirefu kidogo, lakini katika daura hii tutasoma sehemu ya kitabu hiki ambapo tutawaelekeza. Ni sehemu ambayo Sheikh anazungumzia wajibu wa mwanamke kwenye nguzo tano za Uislamu, kuanzia kwenye shahada mbili tauhid na nguzo tano zilizobakia: as-salah, az-zakah, as-siyam wal-hajj wal-umrah. Kipande hicho ndicho ambacho tutakisoma. Wakati wa masomo mtaelekezwa kwa kitasomwa kitabu hichi kwa sehemu ya milango yake. Ni kitabu kimeandikwa na Sheikh mtu mzima, Sheikh Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi. Sheikh huyu kisoma silsila ya nasabu yake inakwenda mpaka kwa babu yake ambaye ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. Sheikh Muhammad ibn Shami nasaba yake inakwenda mpaka kwa babu yake wa juu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. Na Sheikh huyu ni mudiru far'i riasa al-amma للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جيزان وعضو الإفتاء. ndio ambao tutatumia kitabu chake hicho cha tatu, kitabu kizuri chepesi, lakini ameweka mambo ya kuwahusu wanawake. Tumefahamiana eh? Sasa kipindi cha kwanza dakika zake zimeliwa kwa sababu ya maandalizi, tutakifungua kwa kusoma mukaddima insha Allah ta'ala, kwa kusoma mukaddima wa yale ambayo ameyaandika muandishi wake. Na naomba wanawake muwe makini kwenye kufuatilia darasa hizi, kila mwanamke aandae kalamu yake, kuwa na daftari lako, daftari la maana kabisa ambalo utalitunza. Nunua counter book, hata kama ni kwa yawani au kwa yatu, hata kama ni lidogo, nunua kuwa nalo, andika faida mbalimbali, weka taalikati kwenye kitabu chako. Lakini pia andikeni maswali katika maeneo ambayo hujafahamu au umetatizika, tutajitahidi kuyajibu maswali wakati tunaendelea kusoma. Yani kabla ya kuingia darasa nyingine tutasoma maswali ambayo wanawake wameandika ili yajibiwe. Almuhimu tusaidiane kwenye kufuatilia, na mwe mmekuja hapa kwa ajili ya kusoma na kupata faida. Na ninaamini miongoni mwenu pana watu wazima, mnao kina mama huko, mama zenu, bibi zenu waliozidi umri, basi na mna viongozi wenu, wasimamie nidhamu na adabu, watu wawe watulivu. Hatuhitaji vigenge hapa kwamba ndio sehemu ya kukutana mpashane habari. Hatuhitaji vigenge vya habari. Sisi tumeandaa semina ya kusoma dini, wala hatujawakusanya ili mpeane ubuyu. Hatutaki umbea hapa, wala ususuavu, wala hakuna kuchambana hapa na mtu kumnyari mwenzake, kuchunguzana kavaa hivi, kapendeza, kachukiza. Hatujaletwa na mambo hayo hapa. Na kama pana wanawake wana tabia hizi, watu wazima wawadhibiti kwa kuwapa nasaha na kuwaambia, koma, fuata ambalo limekuleta hapa eh, kaa usome, chukua dini. Na wale watoto wetu wadogo wadogo, mabinti waliokuja wale, wadhibitiwe safari za chooni kila saa, mara wamekwenda kwenye udhu, mara wengine wanatoka. Na waomba sana mama zangu wale watu wazima, dada zangu, watusaidie kudhibiti ili faida ya semina hii ipatikane. Na kuhusu vitabu, vitabu vinaendelea kutengenezwa, vitaendelea kuja kwa kadiri ya vinavyokuwa tayari, na mtavipata kupitia mawalii wenu, waume zenu, baba zenu, wajomba zenu, ndugu zenu, wataendelea kufuatilia vitabu mpaka mvipate. Nadhani ninaeleweka hapa.